Кратко писмо. 17-та лекция на младежки окултен клас, 12-та година. 20 януари 1933 година, София, Изгрев. Новото иска много упражнения, а старото много почивки. Прекарвайте времето си и в упражнения, и в почивки. Прочетете 11-та глава от второ послание към коринтяните. Този ден учителя не дойде в клас и изпрати горното писмо. 17-та лекция на младежки окултен клас, 12-та година. 20 януари 1933 година, София, Изгрев.